یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام، یا رسول فضا کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں سلام، والے کرے، مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام، مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام، ان فقیروں مسجد نبوی کے صبح اور شام کو سلام، مسجد نبوی کے صبح اور شام سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں تیرے در کی فضا کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی